Eta preseski EHZ-taz ariko gira muntaketa abiatzen baita inagira izotz zurekin duzun ikuste Katxina Arranjazen egunon. Egunon bai Marianez, egunon entzule guziri eta bai Xuxen zira enekin dut Katxina EHZ-ko kidea, egunon Katxina. Bai, egunon inar. Nola zira untxa? Untxa, excitatua, untxa, content. Eta bai urte osoan antolakuntza naritu ondotik, orain heldu da momentua nola baite, urte osoan prestatutako hori egibilakatzeko, ezta? Bai, denak prestatua gira. Eta beraz gaur, muntak eta abiatuko duzue, amarnaka laguntzailerekin batera, zeintzuk izanen dira lehen lan horiek? Bai, lehen lanak hori urtero bezala izanen da gure... Amar egun horietan erabiltzen dugun lekua, eskola, irisarriko eskola ustea. Mm-hmm. Ustea eta hori antolatzea sukalde bat egiteko eta amar egun hor pasatzeko azkenean beraz mainak emaiteko eta hori izanen da gaurko lan lodiena. Ara, HZ-aren kuartel orokorra edo bai. Prestatzea ez, heldu den batailaren dako. Prestizte, bataila horrentzat? Bai, arrunt prest, beti bat dira azken mementuko gauzak ino antolatzeko, baina orain... Horein laugarren edizioa dela irisarin, hasten gira untsa prestizaiten. Ara, ongi ezagutzen duzue terrenoa, zenbat laguntzaile izanen dituzue aurten orokorrean, festibalean? Festibalan, antzu urtero bezala, ukanen ditugu laueun bat laguntzaile, baina horiek lau orduko txandak eginen dituzte gero kondatu behar dira ere bai arduradunak edo eszenak ibelekoak, teknikariak eta bar, eta pentsatzen dut, seieun bat izan behar girela laguntzailean txokoan batzutan bai. Eta horiek usaian ara, egunean duzuen formulario baten bidez atxematen dituzue, beste batzuk ere ara, hauzao egiten dira bai. Nongoak dira orokorrean? Bo, denetarik badugu egiaren, aurten kriston lana egin dugu joanez liseo helibidunetara edo aekarat EHZ-aren presentaketa eta euskal kulturari buruzko aurkezpen batzuen bide batzuekin, beraz egia da baitugula liseoetako ikaslea initz sailorietakoak edo etxeparekoak hori urtero baditugu gazteak eta egoaldeko hainitz ere ukaitena ditugu haiek aludirenak hiru egunentzat, beraz zergatik ez laguntzaileitea pentsatzen dute, eta gero bo, denetarik bada batzutan elkarte batzu ere motibatzen dira eta taldeka heldu dira laguntzaileitera eta gero iparraldekoak denetarik bada zinez, eta batzutan bakarti batzu ere ez dakitena euskara, bo, bada denetarik bizikin tindegarria da. Euskal murgiltzeko ez, euskal giroa, bai, euskara praktikatzeko hemendik beraz gomita ere aeka bai. Ikasten duten ikasle guzti horiei seguraski etorriko dira ez horrelako batzu ere. Espero dut, bai, batzu dinen dira segur eta espero dut initzez gehiago ere bai. Eta aipatu ditzagun pixkat, liseoetan eta egin dituzuen saio horiek zer lan zenuten ikasleekin eta nola motibatzen zenituzten EHZ-etan parte hartzeko? Bai, gure saioak eginak ziren ordu bat edo bi ko aurkezpenak egiteko eta egia da hasten ginela biziki orokorrean egiten, beraz euskal kulturari buruz ariketa bat, gero horako ariketa retundanari joko bat, joko ezberdinak egiten ginituen, eta pixkanaka EHZ-aren aurkezpenera teldu ginen, historikoa, eta bar, eta batzutan demora genuelarik, be nola eraiki edo egin ekimen kultural bat, eta iei ere gogoa emaiteko ez bakarrik EHZ-etan txartzeko, zergatik ez, baina komiteetan eta gaztetxeetan, horta motibatzeko bai. Ara, beraz, aurten espero duzue laguntzaile saldo anitz bat, bai. Eta gitarauaren aldetik ere anistasuna nagusi, bai. Zointzok dira aurtengo gitarauko lerro nagusiak edo? Piskat urtero bezala programazioan nahi izan dute parekidetza txiki, beraz hortan izan da hildu garrantzitsua eta gero euskal talde hainitz bat dira ere, baina batzu atzerritik heldu dira, baina beti kasu eman da laire itzei edo musika estiloari piskat deskubriarazteko ere talde berriak. Hola. Bai. Eta ze talde deskubritzen alko ditugu hola zehazki, aipatzen alditugu batzu? Bai, gisa guziz programazioa atera da eta izan webgunean edo sare sozialetan denek begira dezakegu orain, tenorekin eta bar. Eta egia da pentsean biziki talde ederrak aterako direla, dibidez Gatibu eta Zetak, bon, ezagunenetan, baina Soulfly ere... Eta talde politan ikuste merezi duena FM Belfast izanen da, igandeko azken eta festivaleko azken kontzertuarekin, haiek Reykjavikekoak dira. Eta musika estilo polita dute, niretzat bizkinta esgarria izatean da. Eta gero zantzi behar badela plazako programazioa ere, hori urririk egunean zehar, aurren txokoa ere bai, urririk ez da bai da txokoa, eta antzerki gunea ere aurten ukanen dugu larun bat eta igandean. Ara, eta ospitalean beti bezala mintzaldi eztabaidak eta izanen dira. Bai, hor ere programazio biziki edera, goizeko behatzi doa marretatik, atxaldeko sei, zazpiak arte, denetarik landuko da laburantxari buruz, eskuarari buruz, eta gai ezberdinak joratuko dira, altxalili eso ere izanen da. Bo, biziki programa edera dute. Bestalde, urtero bezala, eraso sexisten kontrako protokolo bat ere badue HZ-ak ez, urtero ere egokituz doana, urtero hobetuz edo, pixkate neurri batzu edo, jakiten alditugu edo... Bai, beraz, joanen urtetik eta oino, joanen edizioetatik ez da hainbat aldatu, justu da hobetu dugula kasua jarabera, ordan, iru kasu ezberdinetan saikatu dira eraso motak eta janen dezak erraiten alda bai behar ba harinenetik larrienerat eta horren arabera erantzun motak baditugu. Gero ez da bakarrik antolatzaileen edo arduradunen gain protokolo hori plantan emaitea, guk nahi genuke festivalarien ganere barneratzea eta ordan denak aktore izaitea protokolo hortan. Eta aurten zinez landu duguna da kasu larrienetako bat ateratzen balitz nola reakzionatuko genuken eta erabaki dugu festivala gelituko zela zerbait larri gertatzen balitz hori asumituko dugu eta eta gisa guziz atxezta leku segurua izan nahi dugu. Ados, beraz, ara deia luzatua laguntzaile eta festivalari guziei ardura hartzeko haien gain, ara denbora joeten ari zauku eta gaur ere euri sorta batzuk izanen ditugu goizan, baina atxaldetik goitiu dako giroa nausituko da, baita heldu diren egunetan, esperantza duzue, aro ona ukaiteko jatxezetan? Bai, esperantza ona dugu, bai, nik egia ezan hartze dut partidu hori ez begiratzea meteoa eta sorpresa etortzea, badakit batzu direla hola eta ehantxo hor duro begiratzen ari direla, baina ez duda muntaketarat etortzea naiz eta egun euritxu eguzkitxu izan, ez du balio izena emaiterik ez deus, etorri irisarirat eta otorduak eskaintzen ditugu beti giro honean gira, ara, ez duda jitea irisarira muntaketara. Ara, zenta festivalarian nintzentzat, EHZ eta hiru eguneko festivala da, baino bada jende bat, pixkate, EHZ-etan espiritu hori bi aste eskasi bizitzen duena muntaketa eta esmuntaketarekin, ez? Berezia da ekimen hori ere. Bai, eta bi aste, baino gehiago, hiru eganen nuke, hamar egun muntaketa eta anso aste bat desmuntaketa. Eta hori bizi dugularik zinez festivalan eretzat desberdinki ikusten dugu, hiru egun baizik dira biziki konzentratuak eta biziki ederrak egia da, baina gibelan egiten den lan praktiko guzi hori muntaketa eta desmuntaketarekin beste manera batez bizitzen da festivala, zinez eta harremanetan eta dena. Are, bagomita luzaturik Katxina Jarrazen, EHZ-etako kidea, mire esker goizuntan gurekin zuzenen izaitagatik, eta ezakit azken gauzatxoren bat aipatu nahi duzun? Bai, festivalari buruz justu ez antz autobusak badirela Maule, Garazi, Baiona eta Endaiatik, beraz ez du da merke dira eta etorri autobusez. Katxina Jarrazen, mire esker? Mire esker zuri.